ميسر لما خلق له. Evet. Oku bayram tercümesini. Bana Mutarrif İbni Abdillah tahdis etti ki İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben ya Resulallah, cennetlik cehennemlik ezelde belli olunca çalışanlar neye çalışıyorlar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes niçin yaratıldıysa ona kolaylaştırılıp hazırlanmıştır buyurdu. Evet. Bu hadis arkadaşlar malum kaza ve kader inancını ne yapan bize ifade eden, açıklayan önemli hadislerden bir tanesi. Sahih hadis, her ne kadar bazıları bu hadisi zayıf kılmaya ne yapmışlarsa, uğraşmışlarsa da Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Yani sahihinde geçen, müttefakun aleyh olan bir hadis. Ayrıca Ebu Davud ve Nesai tarafından da ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Yani hem Buhari'de hem Müslim'de hem Ebu Davud hem Nesai'de. Yani Kütüb-i Sitte'nin önemli dört neyinde kitabında mevcut. Buhari ve Müslim'de olması saat açısından ney? En zirvede olduğunu gösteriyor. Çünkü Buhari ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri en sahih hadislerdir. Sonra Buhari'nin tek başına rivayet etti. Sonra Müslim'in derken sıralama öyle gider. Bu en üst hadis. Yani en sahih hadislerden bir tanesi. Çünkü Buhari ve Müslim ittifaken bunu ne yapmış? Rivayet etmiş. İmran bin Hüseyin hadisi. Bu hadisi biz İmam Buhari'de Kitab-ül Kader'de de ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kitab-ül Kader adlı müstakilne de başlıkta ney? Mevcut. Kitab-ül Kader'in ikinci babında. Babun ceffel kalem ala ilmillah. Kalemin Allah'ın ilmi üzere kuruduğu. Kalemin Allah'ın ilmi üzere ne yaptığı? Kuruduğu. Yani ne demek? Kalem Allah'ın ilmi üzere ne yapmıştır? Her şeyi yazıp çizmiş, bitirmiş. Orada o iş ne yapmıştır artık? Nihayet ermiştir. Bundan sonra o işten başka bir iş olmayacaktır. Onun dışına asla ne yapılamayacaktır? Çıkılamayacaktır. Ne geri ne de ileri. Evet. O bapta bu hadisi bize ne yapmış? Rivayet etmiş İmam Buhari. Şimdi burada bakıyoruz. Hocası Ebu Ma'mer. Burada hocası ne? Ebu Ma'mer. O Abdülvaris'ten, o da Yezid'den hadisi ne yapmış? Rivayet etmiş. Ebu Ma'mer kimden? Abdülvaris'ten. Ebu Ma'mer künyesi, Ma'mer'in babası, ismi Abdullah bin Amr el-Basri. İsmi Abdullah bin Amr el-Basri. Künyesi o. Abdullah bin Amr el-Basri. Kimi şeyhi doğrudan? Buhari'nin şeyhi. Kimi şeyhi? Buhari'nin şeyhi. Yani Buhari'nin hocası. Değil mi? He. Ebu Ma'mer Abdullah bin Amr el-Basri. Sonra kim? Abdülvaris demiş. Kısaca gelmiş. Abdülvaris bin Said. Abdülvaris bin Said. Evet. O da ne? Şeyhinin şeyhi değil mi? Sonra gal haddesena Yezid. Yezid'i ne yapmış burada? İsmen zikretmiş. Doğrudan Yezid demiş. Geliyoruz Kitab-ül Kader'e. Kitab-ül Kader'de ne yapıyor? Şeyhi ve şeyhinin şeyhi farklı. Gale haddesena Adem. Adem dedi şeyhine. Burada Ebu Ma'mer dedi. Orada kim? Adem. Kim o Adem? Meşhur. Daha önceden aldık Adem'i. Adem ibn Ebi İyas. Adem ibn Ebi İyas. Gal haddesena Şube. Şeyhinin şeyhi Şube. Burada Abdülvaris. Şube ibn Haccac. Ha, gördük mü? Nasıl ayrı kanaldan getirdi? Ha. Burada doğrudan şeyhi kim? Ebu Ma'mer. Orada kim? Adem. Burada şeyhinin şeyhi Abdülvaris. Değil mi? Orada kim? Şube. Ha, demek ki ayrı iki kanalda. Ha. Mültakas senet. Yani ne yaptı? Senedin birleştiği yer işte. Burada ne diyor? Diyor ki Gale Yezid. Yezid dedi ki diyor. Gale Yezid. Burada doğrudan ne demiyor? Yezid şunu demiyor. Yani bana ne yaptı? Abdülvaris ne yaptı? Tahdis etti demiyor. Gale Yezid diyor. Ama Kitab-ül Kader'de şubeden sonra Yezid diyor ki Gale haddesena Yezid. Gale haddesena Yezidur Rişk. Yezid er Rişk. Yezid er Rişk. Heh. Şimdi burada dikkat edin senedinize. Abdülvaris ile Yezid arasında ahberana yok. Haddefena yok. Ahbereni yok. Haddefeni yok. Ya da galelena ya da galeli yok. Gale diyor. Yani sanki burada Yezid ne yapıyor? Abdülvaris'e bu hadisi veriyor. Yani Abdülvaris sanki bu hadisi Yezid'den işitmemiş gibi gözüküyor. Yani doğrudan bize Yezid ne yaptı? Söyledi demiyor ama ne diyor? Yezid dedi diyor. Bize demiyor. Bana demiyor. Dedi diyor. Ortada bir ifade. Normalde ne demesi lazımdı? Abdülvaris'i Yezid bize ne yaptı? Haber verdi. Ya da Yezid bize ne yaptı? Tahdis etti. Ya da Yezid bize ne yaptı? Söyledi. Demiyor öyle. Ne diyor? Gale Yezid diyor. Yezid dedi ki. He. Şimdi buradan şunu anlayabiliriz biz senet ilmi açısından. Doğrudan kendisini ya da topluluğu ifade etmediği için Yezid bunu başka birine söylemiş. O da o başka birinden onu ne yapmış olabilir? Almış olabilir. Mesela diyorum ki bakın şimdi. He. Ben Abdülvaris olayım. Ben Abdülvaris olayım. Gökhan da Yezid olsun. Tamam mı? Yezid makbul bir isimdir. Ümmeti Muhammed çocuklarına Yezid ismi koymuyor ama hata yapıyor. Yani nice Yezidler vardır hayırlı. He. Karıştırmayalım yani. Maalesef imama kızıp namazı terk eden cinsteniz biz. Yoksa onlarca Yezid vardır yani. Hayırlı insan. He. Yezid, Ziyad. Bunlar hep aynı kökten gelen nelerdir? İsimlerdir. He. Şimdi ben kimim? Abdülvaris'im. Gökhan kim? Yezid. Normalde benim ne demem lazım? Şunu demem lazım. Gökhan bana haber verdi ki ya da Gökhan bize haber verdi ki. Bana derse doğrudan bana. Bize derse bir toplulukla, öğrencilerle birlikteyiz. Ben de onların arasındayım ondan için. He. Gökhan bana haber verdi ki ya da Gökhan bana tahdis etti ki, bildirdi ki ya da Gökhan bize tahdis etti ki, bildirdi ki. Yani aynı topluluğun içindeyse. Şimdi anladık yani onu çok kurcalamaya gerek yok. He. Ya da Gökhan bana dedi ki ya da Gökhan bize dedi ki. He. Burada açıkça ben ne yapıyorum arkadaşlar? İşittiğimi ibraz ediyorum. Tasrih ediyorum. İşittim. Ondan işittim ben bunu. Ama şimdi burada sıyaka bakıyoruz. Diyor ki Yezid dedi ki. He, ben diyorum ki Gökhan dedi ki. Şimdi Gökhan dedi ki deyince Gökhan bunu dedi kesin ama bana mı dedi? Ben bunu Gökhan'dan mı aldım? Yoksa aracı bir insandan mı aldım ben bunu? Yani olabilir. Gökhan bunu kime söylemiş olabilir? Bayram'a söylemiş olabilir. Ben de Bayram'dan duymuşumdur. Bayram da benim indimde nedir? Sikadır, güvenilirdir. İşte bir vesileyle ben ne yapmadım? Bayram'ın ismini zikretmedim. Ne dedim? Gökhan dedi ki. Ama şimdi bana da demiyorum. Niye? Şimdi bana desem yalan olur. Bize desem yalan olur. Belki ondan ne yapmamışımdır ben bunu işitmemişimdir. Heh. Ama bu tek başına eğer burada kalsaydı bu ihtimal vardı. Heh. Şimdi olay şu. Abdülvaris doğrudan yani buradaki senetteki Abdülvaris doğrudan Yezid'den bunu rivayet etmemiş. Yani ben işittim ki diyerek ne yapmamış? Bana tahdis etti ki yana bana haber verdi ki diyerek ne yapmamış? Rivayet etmemiş. Muhtemelen Abdülvaris bunu aracıyla ne yaptı? İşitti, duydu. Muhtemelen bunu aracıyla işitti, duydu. Tamam mı? He. Buradan şunu anlıyoruz. Abdülvaris yani Yezid'in talebesi ama demek ki çok da ne talebesi değil? Mahir bir talebesi değil. Bütün rivayetlerini işiterek ondan ne yapmamış demek ki? Almamış. He. Ama Kitab-ül Kader'e dönüyoruz. Kitab-ül Kader'de ilgili Yezid'in bir talebesi daha var. Şube. O Şube Yezid'in en az talebelerinden. Orada diyor ki şube. Kale haddefena Yezid. Bize ne yaptı bunu? Yezid tahdis etti. Ha, yani bizzat hadis ne? Muttasıl yani. Onu ne yapıyor? Yani kendisinin işittiğini ne yapıyor? Belirtiyor. Ha. Kim o? Ki mültekas senet. Yezid er-Rişk. Yezid er-Rişk. Rişk. Şimdi nedir Rişk? Diyor ki manahul kassam. Yani Rişk demek taksim eden demek. Ne yapan? Bölen demek. Muhtelif neler var? Rivayetler var. Kâne yukassimud dur, evleri bölerdi diyor. Evleri bölerdi. Ve yemsah bi Mekke. Evet. Evleri ne yapar? Bölerdi, taksim ederdi. Yani eskiden neler vardı? Eskiden çok evler yoktu. Varislere evleri ne yapan? Bölen insan. Bazen evin odasını bölüyordu varislere. Yani adamın bir tereke bırakmış, bir ev bırakmış. Bizdeki gibi bir apartman bırakmamış yeri geldiğinde. Yani iki odalı, üç odalı, iki gözlü, üç gözlü ne? Ev. Onu taksim ediyor. Varislere ne yapıyor? Onu taksim ediyor. İşte feraizmiyi bilmek gerekiyor. İşte kadınsa kadın, erkekse erkek. Özellikle de ne yapardı? Mekke'de bu işi yapardı. Özellikle de Mekke bu işi yapardı. Çünkü قال الغساني. Gassani diyor ki huve bil farisiye el guyur. Farisi dilinde yani Farsça'da er-Rişk ne demek? Çok kıskanç demek. Çok gayretli demek. Guyur gayretinden kıskançlı insan demek. Gayret kelimesi Türkçe'ye her ne kadar çaba olarak geçmişse de Arapça'da bu daha çok ne? Kıskançlığı ifade eder. Mesela hanımlar, zevceler kocalarını kıskanır. Kocalar da hanımlarını kıskanır. Ama anneler erkek çocuklarını hanımlarına göre hasetle kıskanmaz, huyurla, gayretle kıskanır. Yani aşırı düşkünlük demek. Müptela olmak demek. Aşırı düşkünlük. Şimdi kıskançlığın bir çeşidi vardır, o aşırı düşkünlüktür işte. Onun için annelerde onu daha çok ne yaparız? Görürüz. Yani bu adamcağız da çok kıskanç, aşırı düşkün, tamam mı? Bir insanmış. Kötü anlamda değil. Yani Farsça'da bu demek ama. Yani şimdi bu adam illa böyle demek değil. Yani Rişk öyle demekmiş Farsça'da. Herkes ismiyle müsamma olmaz. Ve kıyle yine denildi ki diyor huve kebirul lehye. Lehyesi büyük olan, uzun olan. Yani sakalı. Uzun sakallı. Yukal hatta denilir ki diyor belaga tulu lehyetihi sakalın uzunluğu vardı ila endakalet fiha akrep. Öyle uzunmuş ki sakalına akrep girmiş ve mekefe felafete eyyam 3 gün sakalında kalmış ve la yedri biha, o fark etmemiş yani akrebin sakalın içinde olduğunu. Çok uzun sakallı bir insan. Akrep sakalına giriyor. 3 gün orada kalıyor. Farkında değil. Ne? Akrebin sakalında olduğunu. Ve kâlel kirmani. Kirmani diyor ki er-Rişk bil farisiye, Farsça'da Rişk el-kummelus sagir yultasak bi usulü şa'r. Neye? Saçın köküne ne yapan? Saçın köküne ne yapan? Yapışan. Ne? Bit ya da sirke. Saçın köküne ne yapıyor? Yapışıyor, orada kalıyor sıkıca bir halde. Ya bit ya da sirke. Her iki anlamda ne yapar? İfade eder. Fe ala hâze el idâfe ileyhi evlâ mine sıfa. Buna göre diyor ona diyor bu vasfı izafe etmek sıfattan daha evladır. Ve ma li Yezid fil Buhari illa hadzal hadis huna, diyor ki bu Yezid er-Rişki Buhari'de sadece buradaki bu hadisi ve fil İtisam bir de İtisam kitabında başka bir hadisi var. Yani İmam Buhari onun kanalıyla iki yerde hadis rivayet etmiş. Bir bu kitapta kader, bir de aynı zamanda ne, bu hadisi kastediyoruz. Tevhid'de bir de ne, İtisam'da. Yani iki tane rivayeti var. Üç yerde var ama ikisi aynı. İki tane rivayeti var diyor. Demek ki Yezid denilen zat bu. Sonra bizde ne diyor? Gale haddeseni Mutarrif İbni Abdillah. Kimden aldım diyor hadisi? Mutarrif'ten. Aynen nerede olduğu gibi. Gale semi'tu Mutarrif İbn Abdillah İbn Eşşihir. Demek ki diğer senette de aynı. Orada bak Mutarrif İbn Abdillah dedi sizde. Kaderde Mutarrif İbn Abdillah İbn evet Eşşihir dedi. Yani orada ne yaptı? Dedesinin isminde ne yaptı arkadaşlar? Verdi. Evet. Evet. Ne demek eşşihir? Ne demek? Evet. Çokça fazla ne yapan? Horlayan. Yani ne yapan? Uyuduğunda kendisinden ne çıkan? Ses çıkan insan demek. Evet. Yani işte İmam Ayni'nin İbn Hacer'den biraz da farkı o. Yani bu raviler hususunda İmam Ayni'nin Umdetül Kari'deki bilgileri Fethül Bari'den daha fazla. Neden? Çünkü Hafız İbn Hacer Fethül Bari'ye mukaddime yazmış. Hedyus Sari diye. O mukaddimede bu ravileri hepsini birden tanıtmış. Rivayetlere tek tek koymuyor. Ama Ayni öyle bir mukaddimesi uzunca olmadığı için onu ne yapmış? Rivayetlerin altına ne yapmış? Koymuş. Ama bizim için daha kolay oluyor. Tembeller için daha kolay oluyor. Ama öbürkü öyle yapmamış şeyh. Yani büyük alim öyle yapmamış. Koskoca mücellet ayırmış. Ona koymuş onu. Çünkü devam tekrar etmemek için. Ama burada İmam Ayni tek tek verince bizim elimizin altında ne yapıyor? Rivayet mevcut oluyor. Evet. Sonra An İmran, yani İmran İbn Husayn değil mi? Evet. Şimdi burada ise bak An İmran demiş mesela. İmran'dan. Mutarrif İmran'dan. Yani an kelimesi anane. İşitmiş de olabilir, işitmemiş de olabilir. Ama bakın şeyde Kitabul Kader'de yuhaddisu an İmran İbn Husayn. İmran bin Husayn'den tahdis ediyor. Evet. İmran bin Hüseyin ki daha önceden ne yaptık? Hakkında ne yaptık arkadaşlar? Bilgi verdik değil mi? Evet. Ne diyor? Gultu. Dedim ki diyor. Diyen kim? İmran bin Hüseyin. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Fîmâ ya'melul âmilûn. Tabi şimdi sizde cennet ve cehennem kelimesini kullanmış. Halbuki Arapçasında bu kelime ne yapmıyor? Geçmiyor. Açıklamak için. Madem ki cennetlikler belli, cehennemlikler belli, madem ki o halde amel işleyenler niye amel işlerler? Yani şimdi burada mütercim tasarruf etmiş. Hayır, tasarruf etmemiş. Çünkü Kitabul Kader'de rivayet daha açık. Okuyalım. Bakın ne diyor? An İmran bin Husayn. İmran bin Husayn'da. Şimdi burada soran kim? İmran bin Husayn. Bakın orada ne diyor? Gal diyor ki İmran bin Husayn. Gale raculun bir adam dedi ki Gale raculun bir adam dedi ki Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Eyyurafu ehlül cenne min ehlin nar. Cennet ehli cehennem ehlinden ayrılır mı? Yani cennet ehli cehennem ehline göre bilinir mi? Maruf mudur? Gale dedi ki naam. Diyen kim? Peygamber Aleyhisselam. Evet. Gale adam dedi ki felime ya'melul amilun. Madem öyle neden amel işleyenler amel işlerler? Madem ki cennet ehli cehennem ehlinden ayrı biliniyor. Bunun üzerine Gale dedi ki kullun ya'melu lima hulika lehu. Herkes yaratıldığı şey için amel eder. Ev lima yusra lehu. Ya da kendisine kolaylaştırılan şey için amel eder. Sizde de bakın ne diyor? Kullun muyesserun lima hulika lehu. Her biri yaratıldığı şey için yaratıldığı şeye ne? Tesir edilerek, onu o müyesser kılınarak ne yapılır? Sevk edilir. Ha, şimdi bu ne? İşte görüyorsunuz birbirini açan ne? Lafızlar. Şimdi tabi haliyle burada adam diyor. Şimdi bu soruyu soran kim? İmran bin Hüseyin mi? Şimdi sizdeki rivayette İmran bin Hüseyin, buradakinde ne? Bir adam diyor. Şimdi diyor ki gâle racülün, hani diyor ya bir adam. Aynı diyor ki huve İmran bin Hüseyin diyor. Bu adam diyor İmran bin Hüseyin'in kendisi. Ravil haber. Haberi rivayet eden. Beyyenehu Abdülvaris bin Said an Yezid er-Rişk an İmran bin Hüseyin. Bunu da bize diyor kim açıklıyor? Abdülvaris bin Said kimden? Yezid er-Rişk'ten, o da İmran bin Hüseyin'den. Gâle diyor ki gultu. Dedim ki ya Resulallah. Gultu diyor. Ben dedim. Yani kim? İmran bin Hüseyin. Gultu diyor. Onu da ne yapıyor? O açıklıyor diyor. Tabi bu hadis dediğim gibi yani Kütüb-i Sitte'de 4 kaynakta var. Ayrıca İmam Ahmed'in neyinde de var? Müsned'inde de var. Hatırlarsanız kader bahsini alırken bu hadisin başında bir ek getirmiştik biz. Pratik akaidde de bunu göreceksiniz. İ'melû. Siz amel işlemeye devam edin çünkü herkes yaratıldığı şey için evet ne yapılır? Kolaylaştırma yönüyle ona sevk edilir. Yani hadisin muhtelif neleri var demektir bu? Evet. Lafızları var demektir. Gelecek. Yani şimdi burada ne yaptık? Onu aldık. Bir sonra ne yapacağız? İ'melû lafzıyla ne yapacağız zaten? O hadisi alacağız. Evet. Kaç tane var ravi senette? Sayın bakalım. Ebu Mamer 1, Abdülvaris 2, Yezid 3, Mutarrif 4, İmran 5. Diğerinde kaç? Onda da 5. Değil mi? Diğerinde de ne? 5. Adem 1, Şube 2, Yezid 3, Mutarrif 4, İmran 5. Demek ki humasi. Ali nazillik var mı? Aslında var. Ötekisinde çünkü tahdis ediyor değil mi? Evet. İşte bu tedlis midir değil midir o tartışılır. Evet. Evet. Senet tedlisi midir yoksa tesfiye midir o tartışılır. Ha. Onun mevzusu burası değil ama bir kısım alim bu uslubu tedlise sokmuştur. Bir kısım alim bu uslubu neye sokmuştur? Tedlise sokmuştur ama kötü tedlis değil bu. Kötü tedlis değil. Evet. Kötü tedlis olabilmesi için aradakini hiç zikretmeden doğrudan ne yapması lazımdı? Öbüründen alması lazımdı. Yani işittim demesi lazımdı. Yani burada onu dememiş. İham bırakmış zaten. Yani orada sana bir ışık ne yapmış? Yakmış. Yani ışığı sana ne yapmış? Vermiş. Evet. Gelin şimdi bakalım şairler hadis hakkında ne demiş. Diyor ki Şeyh Güneyman hâde sual tekerrere li Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme min adedin min ashabi. Bu diyor soru bir kere vuku bulmadı diyor. Sahabeden birkaç kez değişik insanlar tarafından peygambere ne yapıldı? Soruldu, yöneltildi. Febeyyene lehum ennallaha teala gad alime ehlel cenne ve ehlen nar kable vücudihim. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam da haber verdi. Neyi? Allah Azze ve Celle cennet ehliyle cehennem ehlini ne yaptı? Bildi, biliyordu. Yani onun ilmine sahipti. Ne zaman? Onlar vücut bulmadan önce. Yani daha onları yaratmadan, cennet ehlini ve cehennem ehlini yaratmadan onların ilmine neydi Allah? Sahipti. Ve ennehu teala قَدْ كَتَبَ ذَٰلِكَ فِي الْاَزَلِ. Allah bunu ezelde ne yaptı? Yazdı. وَنَهَاهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يَتَّكِلُوا عَلَى ذَٰلِكَ الْكِتَابِ. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam insanlara yani sahabeyi o yazılı kitaba dayanmaya, ittikal etmeye ne yaptı? Teşvik mi etti? Hayır. Nehyetti ondan. Yani bu yazıldı diye, mevcut diye amel işlemekten el çekmelerini, amel işlemeyi terk etmelerini onlara ne yaptı? Yasakladı. Ve yedaul amel. Böylelikle ne yapmasınlar? Ameli terk etmesinler diye. Size bu bir şey hatırlattı mı? Hatırlatmadı mı? Muaz bin Cebel'in hadisini neydi Muaz bin Cebel'in hadisi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terkesindeydi indi hayvanı. Peygamber Aleyhisselam'a sordu: ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir diye. Daha sonra Muaz bin Cebel bunu insanlara söyleyeyim mi dedi. Peygamber Aleyhisselam da söyleme, çünkü ona güvenip dayanırlar. Evet. Yani niye? Hani güvenip dayanırlar, amel işlemeyi ne yaparlar? Bırakırlar. Nasıl olsa ehli tevhidiz, la ilahe illallah dedik, cennete gireceğiz diye, değil mi? Peki dayanabildi mi? Dayanamadı, söyledi. Ama neden? Peygamberin haberi insanlara ne kalmasın diye? Gizli kalmasın diye. Tabii. Heh. Ve keennehu arada lehum innehu izâ kâne ehlül cenne kad alimu. Eğer diyor cennet ehli, Peygamber Efendimiz onlara şunu sundu diyor, şu manzarayı verdi. Sanki diyor, sanki. Cennet ehli diyor, ne yapsaydılar? Cennete gireceklerini daha önceden ne yapsaydılar? Bilseydiler. Ve ketebu. Ve kezalike ehlün nar. Yine cehennem ehli de ne yapsaydı? Evet, cehennem ehli olduklarını bilseydiler ki bu onlar için de ne yaptı? Yazıldı zaten. Fela faidete fil amel vel iştihad. O durumda amel işlemekte, gayret etmekte herhangi bir fayda kalmazdı. Niye? Fe innehu labudde min husulil mektub. Çünkü yazılanı muhakkak olması lazım. Fe ecabehum an zelike bi kavlihi. İşte onun için onlara şu sözüyle cevap verdi: İ'melu fe kullun müyesserun lima hulika lehu. Amel işlemeye devam edin. Çünkü herkes yaratıldığı şeye göre ne yapılacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Yani ennellezi kutibe min ehlil cenne, cennet ehli olarak yazılanlar, sefe yuheyyullahu lehu, Allah ona hazırlayacak esbabe ameli ehlil cenne, cennet ehlinin neyini? Sebepler. Amellerinin sebeplerini. Ve yuyessiruha lehu, onu ona kolaylaştıracak, fe ya'meluha, o da onu ne yapacak? İşleyecek. فَتَكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. Bu da onun cennete girmesine ne olacak? Sebep olacak. وَكَذَٰلِكَ الَّذ۪ي كُتِبَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ. Cehennem ehlinden olarak yazılanlar لَابُدَّ اَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا. Muhakkak bir amel işleyecek. يَسْتَحِقُ بِهِ دُخُولَ النَّارِ. Onunla neye girmeyi hak edecek? Cehenneme. وَقَدْ اَوْضَحَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ İlahen tamamen. Bunu da Peygamber Efendimiz ne yaptı? Tam olarak onlara açık bir şekilde anlattı. Fefi Süneni Ebi Davud ve Tirmizi. Ebu Davud ve Tirmizi'nin Süneninde. Enne Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer. Suile an hadihi ayet. Ona şu ayet soruldu. Ve iz ahaze rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetehum. Allah Azze ve Celle Beni Adem'den, zuhurundan, zürriyetlerinin neyini alınca? Sözünü, misakını alınca. Fekale, dedi ki: Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittim. Su'ile anha, ona bu soru soruldu, bu ayet soruldu. Fekale, dedi ki: İnna Allahu Azze ve Celle halaka Adem'e. Allah Adem'i yarattı. Sümme mesaha zahrahu bi yeminihi. Sonra sırtına sağ eliyle mesetti. Festahrece minhu zürriyeten. Ondan zürriyetini çıkardı. Fekale, dedi ki: Hulikat haula ilil cenneh. Bunlar cennet için yaratıldı. Ve bi ameli ehlil cenne ya'melun. Onlar cennet ehlinin amelini ne yapacaklar? İşleyecekler. Thumma mesaha zahrahu, sonra yeniden ne yaptı? Zahrına mesetti. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً başka bir zürriyeti çıkardı. فَقَالَ dedi ki خُلِقَتْ هَا اُلَا اِلِنَّارِ bunlar da cehennem için yaratıldı. Ve بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ cehennem ehlinin ameliyle amel edecekler. فَقَالَ رَجُلٌ adam dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, açıklıyor şimdi madem böyle فَفِيمَ الْعَمَلِ o halde neden amel işliyoruz? Bak Ebu Davud rivayeti bize nasıl yaptı? Olayı tam açıkladı. Görüyor muyuz? Hadis hadisler. Adam bakmıyor. Ondan sonra anlamıyor. Anlamayınca ne yapıyor? Reddediyor. E Allah Resulü'ne yani anlattın işte, mesetti. Cennet ehlini bir zürriyet olarak çıkardı zahrında. Ona cennet ehlinin amelini verdi. Onu işleyecek. Yine zahrına ne yaptı? Mesetti. Oradan da ne çıkardı? Başka bir zürriyet çıkardı. Cehennem ehli. Ona da ne yaptı? Cehennem ehlinin amelini verdi, işleyecek. O halde ey Allah'ın Resulü, neden amel işliyoruz? Amel neden işlenir? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aleyhissalatu vesselam İnna Allah azze ve celle muhakkak ki Allah azze ve celle İzâ halakal abdelin cenneti Allah kulu cennet için yarattığında istamelehu bi ameli ehlil cenne ona cennet ehlinin amelini yapması için ne yapar? Fırsatlar verir. Onu cennet ehlinin amelini yapmak üzere ne yapar? Yönlendirir. Ona göre onu sevk eder. Hatta yemute ala amelin min amali ehlil cenne. Öyle ki ta ki sonunda cennet ehlinin amellerinden bir amel üzere ölür. Hayatında günahlar olabilir diyor. Ama öldüğünde bu da hatime. Ne üzere ölür? Cennet ehlinin amellerinden bir amel üzere ölür. Feyudhiluhu bihil cennet. Allah da o öldüğü o güzel amel üzere onu neye sokar? Cennete sokar. Ve izâ halakal abdelin nâri kulu cehennem için yarattıysa istamelehu bi ameli ehlin nâr ona cehennem ehlinin amelini ne yapar? Verir. Ona göre onu sevk eder. Hatta yemute ala amelin min a'mali ehlin nar. Ta ki cehennem ehlinin amellerinden bir amel üzere ölür. Feyudhiluhu bihin nar. Onu ne yapar? Onunla cehenneme sokar. Evet. Ebu Davud, Tirmizi, İmam Ahmet ve İbn-i Vehb ki o da kader kitabında bunu ne yapmış? Rivayet etmiş. Ve fi sahih-i Müslim İmam Müslim'in sahihinde An Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'nın hadisi kâle semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Peygamber Efendimiz'i işittim ki şöyle diyordu Ketaballahu makadiral halaik Allah mahlukatın kaderlerini yarattı, yazdı Gable en yahluka semavat vel art yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce ne zaman? Bi hamsine elf sene. 50.000 yıl önce. Allah Azze ve Celle semavat ve arzı yaratmadan önce yani semavat ve arzı yaratmadan 50.000 yıl önce. 50.000 yıl önce. Ne yaptı? Bütün mahlukatın kaderini yazdı. Gale ve kâne arşu halel ma. Allah'ın arşı ne üzeredir? Su üzeredir. Bunu bazıları su üzerineydi diye tercüme ediyor. Su üzerineydi. Evet, yani, evet ya da su üzerindeydi. Evet. Halbuki yanlış. Halen daha su üzerinde. Yani buradaki kâne nakıs değil, tam. Buradaki kâne nakıs değil, tam. Onun için yanlış yani. He. Öyle tercüme ediyorlar. Yani Allah'ın arşı o zaman su üstündeydi. Şimdi değil. Hayır öyle bir şey yok. Yanlış anlamamak lazım. Ve fihi eyvan an ebil esved eddi'eli. Bazıları ebul esved eddu'eli diyor. Hatırlıyor musunuz? Kimdi bu? Kur'an'ı harekeleyen. Ebul esved eddi'eli. Bazıları eddu'eli diyor. Yani Müslim'in ne? Ravilerinden. Gale. Galeli İmran İbnül Husayn. Bana İmran İbnül Husayn dedi ki diyor. Tabiinden zaten kendisi. Sahabiden rivayet etmiş. اَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسِ اَلْيَوْمْ Sen bugün insanların ne işlediğini gördün mü? وَيَقْتَحُونَ ف۪يهِ İçine düştükleri durumu, içine düştükleri neyi? Hali. اَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقْ Yani o insanların bugün işledikleri, içine düştükleri bir durum var ya, onların üzerine takdir edilmiş, daha önceden olan bir kaderle onlar üzerine yazılmış mıydı? اَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ بِهِ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ Ya da onların karşılaşacakları şeylerdeki bu olay peygamberinin onlara getirdiklerinden bir tanesi miydi? وَثَبَتَتِ الْحُجَّ عَلَيْهِمْ Hüccet de onlara sabit oldu mu? فَقُلْتُ Dedim ki diyor بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ Ya da قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ O öyle bir şey ki takdir de edildi ve onlardan geldi geçti. Kale dedi ki fekal efela yekunu zulmen Bu bir zulüm olmaz mı? Kale fefezi'tu min zalike fez'an şedîden Öyle deyince ben çok korktum bu olaydan, çok rahatsız oldum diyor. Ve kultu dedim ki kullu şeyin halkullah Her şey Allah'ın yarattığıdır. Ve ma meleke yeduhu fela yus'el amma yef'al. Kullu şeyin halkullah ve mulki yedihi. Her şey Allah'ın yarattığıdır ve yedinin nedir? Mülküdür. Fela yus'elu amma yef'al. Allah'ın yaptığından soru sorulmaz ve hum yus'elun. Ama insanların yaptıklarından sorulur. Fekaleli dedi ki bana Yerhamukallah. Allah sana rahmet etsin. İnni lem urid bima sa'altuke illa hazra aklik. Ben diyor sana sorduğumla sadece senin bana ihtiraz olarak senin beni ne yapman? Uyarman, bana irşad etmen, beni ne yapman? Bilgilendirmen maksadıyla bu soruyu sordum. Yoksa benim kastım Allah'ın kaderini ne yapmak? İnkar etmek değil. Yani böyle bir soru varit oluyor. Biz de bu soruyu soruyoruz. Neden? Neden? Neden? İnne raculeyni min Muzeyne Çünkü iki adam Muzeyne kabilesinden Eteya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme Kime geldiler? Peygamber Efendimiz'e. Fekala dediler ki Fekala dediler ki Ya Resulallah Ya Allah'ın Resulü Eraeyte ma ya'melun nas elyon Subhanallah görüyor musunuz? La ilahe illallah. Dediler ki ey Allah Resulü insanların bugün ne işlediklerini gördün mü? Ve yaktahune fi içine düştükleri şey gördün mü? Eşeyun kudiye aleyhim ve mazâ fihim min kaderin kassebak yani daha önceki bir Ne yapılan? Takdir edilen bir kaderden dolayı onlara hükmedilen ve onlar hakkında icra edilen geçen bir olay mı bu? اَفِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ بِهِ مِمَّا اَتَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ Ya da karşılayacakları bu şey peygamberlerin aleyhissalatü vesselamın onlara vermiş oldukları şeyden bir tanemsi mi? وَثَبَتَتِ الْحُجَّ عَلَيْهِمْ ki hüccet onlara ne yapmıştır? Sabit olmuştur. Fekale dedi ki Peygamber Efendimiz la bel şeyun kudiye aleyhim ve mazafihim. Hayır o onlar için ne yapılan? Takdir edilen ve ortaya konan nedir? İştir. Ve tasdiku zelike fi kitabillahi azze ve celle. Bunun da tasdiki Allah'ın neyindedir? Kitabındadır. Nedir o? Ve nefsin ve ma sevvaha. Ve nefse yemin olsun ki O nefsi ne yapan? düzenleyen fe elhemaha fucuraha ve takvaha, ona fucurunu da takvasını da ne yapan? Veren, ilham eden. Şimdi burada ne yaptı? Peygamber Efendimiz ayet-i kerimeyi ne yaptı? Gösterdi. Şimdi İmran bin Hüseyin burada kime? Ebu Lesved Eddüeli'ye bunu soruyor. Soran sahabi, o tabi de bu sorudan rahatsız oluyor. Bu sorudan ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Halbuki o bilmiyor ki İmran bin Hüseyin'in bu sorusunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kim sordu? Müzeyne kabilesinden iki kişi sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da rahatsız olmadı. Kimin rahatsız olmadığı gibi? Ebu Lesved Eddüeli'nin rahatsız olmadığı gibi. Olmadı, rahatsız olmadı. Şimdi İmran bin Hüseyin bunu soruyor. O rahatsız oluyor. Bunun üzerine İmran bin Hüseyin ne yapıyor? Cevabını veriyor. Anladık değil mi arkadaşlar? Evet. Ve revâ İbn Vehb an Abdullah İbn Amr, Abdullah İbn Vehb Abdullah İbn Amr'dan rivayet ediyor. Kale, diyor ki: "Haraca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve fi yedihi kitaba." Peygamber Efendimiz çıktı diyor. Bizim huzurumuzda iki tane elinde kitap vardı yazılı. Fekale, dedi ki: "Hel tedrune ma hazanil kitaba?" Bu iki kitabın ne olduğunu biliyor musun? Biliyor musunuz? Fekulna, dedik ki: "La, bilmiyoruz." İlla en tuhbirana ya Resulallah. Sen bize bunu haber ver. Fekale, dedi ki: "Lillezî biyedihil yumna." Benim o sağ elimde olan var ya, "Hâzâ kitâbun min rabbil âlemî." Bu alemlerin Rabbinden bir kitap. "Fîhî esmâ-u ehlil cennâ." Onda cennet ehlinin isimleri var. "Ve esmâ-u âbâihim." Babaların isimleri var. "Ve kabâilihim." Kabilelerin isimleri var. "Ve ecmel alâ âhirihim felâ yuzâd fîhim." En sonuna kadar. Herhangi bir ziyade de olmaz. "Ve lâ yenkus minhum ebeden." Onlardan herhangi bir tane de eksiltilmez. Evet. "Sümme kâle lillezî fî şimâlihi." Sonra solundakine hakkında dedi ki: "Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn." Bu alemlerin Rabbinden bir kitap. "Fihi esma'u ehlin nar." Cehennem ehlinin isimleri var. "Ve esma'u abaihim." Babaların isimleri. "Ve kabailihim." Kabilelerin isimleri. "Ve ecmel ala ahirihim." En sonuna kadar. "Fela yuzat fihim ve la yenkus minhum ebeden." Ne arttırılır ne de eksiltilir. "Fekale ashabuhu." Bunun üzerine sahabeler dediler ki: "Fe fîmel amelu ya Resulallah." O halde neden amel işliyoruz? "İnkânel emru kad furigan fitmin." Eğer iş tamamen ne yapılmış? Bitirilmiş, kesinleştirilmişse. "Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Seddidû ve qâribû." Tesdid edin. Yani açıkları kapatmaya çalışın. "Qâribû." Yaklaştırmaya çalışın. "Fe inne sahibel cenneti." Çünkü cennet sahibi, cennete girecek insan, "yuhtemu lehu bi ameli ehlil cenne." Cennet ehlinin ameli üzere hatme uğrar. Yani sonu olur. "Ve in amile eyyi amel." Hangi amel işlerse işlesin. "Ve inne sahiben nar." Sahiben nar, cehennem ehlinin sahibi. "Yuhtemu lehu bi ameli ehlin nar." Cehennem ehlinin ameli üzere sonlanır. "Ve in amile eyyi amel." Hangi ameli işlerse işlesin. "Fümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biyedeyhi." Sonra Peygamber Efendimiz iki eliyle dedi, kaldırdı. "Fenebezehuma." "Fümme kâle," dedi ki, "feragâ rabbukum minel ibad." Rabbiniz kulları hakkındaki hükmünü vermiştir. "Ferîkun fil cenne ve ferîkun fis sa'îr." Bir bölümü cennette, bir bölümü de nerede? Cehennemde. Evet. Yani bu hadisi Tirmizi, yine İbn-i Vehb Kitab-ül Kader'de, Acurri şeriada ne yapmış? Rivayet etmiş. Evet. Lafızları birbirine yakın. Vel ahadisu fi hada kesira. Bu konudaki hadisler çok. Fe fi zalike, bütün bunlarda ennallaha teala alim ehlel cennet, cennet ehlini bilir. Ve ketebehum, yazmıştır onları. Ve eradehum kevnen min ehliha, onların cennet ehlinden olmalarını da istemiştir zaten. Ve kezalike ehlun nar, yine cehennem ehlinde yazmıştır. Gable vücudihim, olmalarından önce. Bir zamanın tavilin, cidden çok uzun bir zaman önce, 50 bin yıl. Ve gable en ya'melu, işlemelerinden önce. Ma yestahikkune aleyhi duhulel cenne evin nar, cennete ya da cehenneme onları sokacak, cenneti ya da cehennemi onları hak ettirecek amelleri işlemelerinden önce. Ve hâzâ min kemâli ilmillâhi teâlâ, bu Allah'ın ilminin kemalinden, mükemmelliğindendir. Ve huve mimmâ yecibul imânu bihi, bu ona iman edilmesi gereken bir durum. Ve gad nassal e'imme alâ kufri men cahadehu, İmamlar bunları inkar edenlerin küfrüne, bu hususu inkar edenlerin küfründe ittifak edip ney? Ayan beyan naslar ortaya koymuşlardır. Sözler ortaya koymuşlardır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İslamoğlu, Mustafa İslamoğlu çıkıp kaderi inkar edebiliyor. Diyor ki o kader var ya, Ehl-i Sünnet'in inancındaki kader. O öyle bir şey yok diyor. Öyle bir şey yok diyor. O yok diyor. Kaderden kasıt Allah'ın her şeyi bir kıvamla yaratması, bir miktarla, bir güzellikle. Yoksa bildiğimiz anlamda cennetlikmiş, cehennemlikmiş yok diyor. O Cibril hadisine sonradan eklenmiştir diyor. Amentü'deki o kader var ya, sonradan eklenmiştir. Bak şimdi imamlar ne diyorlar? Ve an galellekai. Hani diyor ya, imamlar bu meseleyi inkar edenin küfrüne ne yapmışlardır? Kanidirler. Yani küfrüne dair neler? Naslar söylemişler. Galel Lekai, Lekai diyor ki Ruyan Malik İbni Enes, Malik İbni Enes'ten, İmam Malik. Vel Evzai, Evzai'den. Ve Ubeydillah İbni Hasan El Amberi, Ubeydillah İbni Hasan El Amberi'den. Yüstetabune, bu meseleyi, kaderi inkar edenler tevbe ettirilirler. Yani tevbe etmeleri kendilerinden ne yapılır? İstenir. Fe intabu, eğer tövbe ederlerse ettiler. Ve illa kutilu, yoksa ne yapılırlar? Öldürürler. Ve an Said İbni Cübeyr, Said İbni Cübeyr diyor ki el kaderiyyetu yahud, kaderi inkar eden bu mutezile Yahudidir, Yahudilerdir. Şimdi iki türlü kaderiye vardı, hatırlıyor musunuz? Almıştık, yazmıştık tahtaya. Kaderiyetün nafiye ya da nufatül kaderiye, el kaderiyetün nufat ya da kaderiyetün nafiye ya da nufatül kaderiye, mutezile dediğimiz yani kaderi inkar edenler, yani Allah'ı ne konumuna düşürenler? Senaryoyu bilmeyen seyirci konumuna düşürenler. Bir de el kaderiyetül cabira, el mucibira ya da el cebriye dediğimiz tam aksini söyleyenler, ki burada o tam aksini söyleyenler değil, özellikle bunlar kastediliyor ama onlar da onun işine girer. Ne diyor Said İbn-i Cüre? El-Kaderiyyetu Yahud, kaderiler, yani bu kaderi inancı sahip olanlar Yahudilerdir. Ve hani Şabi, Şabi diyor ki El-Kaderiyyetu Nasara, Hristiyandır kaderiler. Ve An-Nafi Mevla İbn-i Ömer, İbn-i Ömer'in azatlısı Nafi diyor ki El-Kaderiyyetu Yuktelun, kaderiler öldürülür. Ve Hakel Müzeni Ani Şafii, Müzeni İmam Şafii'den ne yapıyor? Naklediyor. Kim Müzeni? Öğrencisi. Değil mi? Tahaviyle ne alakası var? Evet. Ennehu kefferuhum. İmam Şafii onları ne yaptı? Tekfir etti. Ve an İbrahim İbn Tahman, İbrahim İbn Tahman diyor ki el kaderiyetu kuffar, kaderiler nedir? Kafirdirler. Ve an Ahmed İbn Hanbel misil kavli Malik, İmam Ahmed de İmam Malik'in sözü gibi söylüyor. Tevbe ettirirler. Eğer yani ederlerse iyi, etmezlerse boyunları ne yapılır? Vurulur. Ve fi hadil hadis, bütün bu hadislerde beyan enne kulle ahadin labudde lehu min ameli, şunun beyanı vardır ki herkes bir amel işleyecek. Yekunu sebeben li duhulihi el cennete evin nar, bu amel de onun cennete ya da cehenneme girmesine ne olacak? Sebep olacak. Fennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatü vesselam beyyene ennallaha teala şunu açıklamıştır ki Allah azze ve celle, Allah teala alim ehlel cenne, cennet ehlini bildi ve ehlen nar, cehennem ehlini bildi ve ennehu ketebe zâlike, onu yazdı Allah. Ve nehen nase, insanlarda nehyetti. En yettekilu ala ma sebaka fil kitabi aleyhim, onlar hakkında daha önceden kitapta yazılanlara ne yapmalarını? Dayanmalarını. Ona güvenerek amel işlemelerini ne yaptı? Nehyetti. Ve yedavul amele, böylelikle ameli ne yapmalarını? Terk etmeleri. Kema yef'aluhul mülhidun, mülhitlerin yaptıkları gibi. Ve kâle, dedi ki Allah Azze ve Celle, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kastediyor, i'melu fe kullun müyesserun limâ hulika lehu, amel işleyin çünkü herkes yaratıldığı şey için kolaylaştırılacak o. Fe ehlus saade, saadet ehli, sevfe tuheyye lehum minel esbab, sebepler onlar için hazırlanacak. Ma tumkinuhum min amel ehli saade, saadet ehli olmalarını mümkün kılan ameller yönüyle. Ve kezalike ehlu şeka, eşkıyalar, şeka ehli, la budde en ya'melul amal, muhakkak ameller işleyecekler, elleti yeşkune biha, böylece eşkıya olacaklar. Ve yestahakkune nar aleyha, böylelikle neyi hak edecekler? Cehennemi. Fallahu teala, Allah teala, ya'lemu kulle şeyin ala ma huve aleyh, her şeyi o şey üzere bilir, olduğu şey üzere bilir. Ve gad ce'ale li kulli şeyin sebeben, her şeye bir sebep vermiştir. Ve ce'alel abde kadiren alel amel, kulu amele kadir kılmıştır. Ellevi ketebe aleyhi, ki kendi yazdığı amele kadir. Fe yef'alhu muhtaran, kul onu seçmiştir, seçerek yapar. Râgiben, isteyerek yapar. Gayra mücberin aleyh, ona mücber olarak, ona mecbur olarak, onu ona ne yaparak, icbar ederek değil. Ve la mulzem, ya da onu ona ilzam ederek değil. Ve lihâzâ yecib alel abd, bundan dolayı kula gerekir, mal imani bil kader, kadere imanın yanında, el iştihadu fil amel, amelde iştihat, vel ahzu bi esbabin necat, kurtuluş yollarına sarılmak, vel iltica ilallahi teala, Allah'a iltica etmek, bi en yüessire lehu esbabes saade, neyle? Allah'ın saadet sebeplerini ona kolay kılmasını dileyerek. Ve en yu'inehu aleyha, yine Allah'ın ona o saadet sebeplerini kolaylaştırmasını ne yaparak? Dileyerek, yardımını dileyerek. Vallahu teala, Allah-u Teala ma ginahi anil halk kullihim, bütün kullara ihtiyacı olmamasına rağmen, bunun yanında halakahum, onları yarattı. Ve ersele ileyhimur rusule, peygamberler yolladı. Tübeyyinu lehum ma yusiduhum, o peygamberler onlara mutlu kılan şeyleri açıklar. Ve ma fihi şakauhum, yine içinde eşkıyalık bulunan, kötülük bulunan şeyleri açıklar. Başka? Ve huda ve heda ibadehul mu'mini, mümin kullarına hidayet etti. Lima huliku lehu, yaratıldıkları şey üzere. Ve hedahum, onlara hidayet etti. Limahtelefe fihi minel hak, hak hususunda ihtilaf ettikleri şeylerde. Femenne aleyhim, onlara men etti. Evet, onlara ne yaptı? Verdi. En habbebe ileyhimul iman, ne yaptı? İmanı onlara sevdirdi. Vel amele salih, salih ameli sevdirdi. Ve yessere zâlike lehum, onlara kolaylaştırdı. Ve anehum aleyhi, onlara yardım etti. Ve zeyyenehu fî kulûbihim, o imanı ve salih ameli kalplerinde ne yaptı? Güzelleştirdi. Ve kerihe ileyhim zıddahu, o imanın zıttını ne yaptı onlara? Kerih gösterdi. Minel kufri vel maasi, küfürden, maasiden. Vel fusuk, fısıktan. Ve cealehum raşidin, onları raşid kıldı. Ve kullu zâlike fadlun minih, hepsi Allah'ın fazlından. Ve keramun, kereminden. Min gayri istihkak lehu aleyhi, Allah'ın fazlından ve kereminden, ama ney? Bunu Allah'a mecbur kılarak değil. Allah bunu onlara neyiyle? onların doğrudan bunu hak etmesi neticesinde Allah bunu kendisine mecbur kıldığından ya da onların hak etmesi neticesinde Allah Azze ve Celle üzerindeki tasayturlarından, tahakkümlerinden değil. Allah bunu kendisine mecbur kıldığından değil ya da Allah böyle gördüğünden değil. Ya ney? Fazlından. Ney? Kereminden. Ney? İkramından. Fe icaduhum minel ademi fadlun min. Yine Allah'ın onları yoktan mı yaratması? Yoktan icadı yine kendinden bir ney? Fazıl. Ve irsalur rusul ileyhim. Yine onlara peygamberler yollaması. Tedulluhum, o peygamberler onlara yol gösterir. Alel hak. Neye? Hakka. Fadlun min. Allah'tan bir fazıl. Ve hidayetuhu lehum fadlun min. Yine onlara hidayet vermesi Allah'tan bir fazıl. Ve cemi ma yenalune bihil hayr. Ha, bütün sahip olmuş oldukları, nail olmuş oldukları hayır. Min kavvahum ve gayriha bi fadlihi. İster güçlüsü olsun, ister gayrı olsun. Hepsi Allah'ın neyinden? Fazlından. Ve kezalike isabetuhu lehum. Yine Allah Azze ve Celle'nin onlara sevabı. Neyle alakalı? Ala amalihim saliha. Salih amellerine karşılık. Fadlun minhu ve kerem. Allah'tan bir fazilet ve kerem. Ve inkâne evcebe zâlike alâ nefsihi. Velev ki bunu nefsine vacip kılsın. Kema harrama alâ nefsihi zulüm. Aynen nefsine neyi? Zulmü haram kıldığı gibi. Kâle teâlâ ketebe rabbukum alâ nefsihi rahme. Allah ne buyurdu? Evet. Rabbiniz nefsine rahmeti ne yaptı? Yazdı. Ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'minin. Müminleri zafere ulaştırmak bizim üzerimize bir ney? Görev. Bu böyle ama bu onun fazlından, kereminden. Yani mecbur değil aslında Allah. Ama fazlı ve keremi o kadar çok, rahmeti o kadar çok ki bunu üstüne alıyor. Ama mecbur olduğundan değil ha. Çünkü o müstağni, gani. Yani bize ne yapmaz? İhtiyaç duymaz. Ha, anlayacağız. فَوَ وَاجِبٌ بِيْجَادِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ بِيْجَابِهِ وَوَعْدِهِ. Allah'ın icabeti ve vaadiyle vacip. وَوَ لَا يُخْلِفُ وَعْدَهُ. Allah vaadine ne yapmaz? Aykırı davranmaz. وَكُلُّ ذَٰلِكَ بِفَضْلِهِ. Hepsi Allah'ın fazlıyla. Ve minnetihi minnetiyle. وَالْخَلْقْ halk, mahlukat. لَا يُوْجَبُونَ عَلَى اللّٰهِ شَيْءٍ. لَا يُوْجِبُونَ عَلَى اللّٰهِ شَيْءٍ. Hiçbir şey Allah'a vacip kılamazlar. وَلَا يُحَرِّمُونَ عَلَيْهِ شَيْءٍ. Hiçbir şeyi de Allah'a haram kılamazlar. بَلْ هُمْ اَعْجَزْ مِنْ ذَٰلِكَ وَاَقَالْ. Aksine kullar bundan daha da aciz, daha da düşüktürler. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Evet. Burada kalalım. Çünkü maşallah uzatmış. Önümüzdeki ders ne yaparız? Devam ederiz diyelim inşallah. Evet. Kalem. Evet, şey, menheşten hemen bir bölümü alalım. Kaçıncı maddeye geldik? 18. Evet. Onaslarla borcumuz var hocam. Onaslarla borcumuz var diyor. Ödeviniz mi vardı? Ne vermiştik ödev? Ezber. Hı, tamam. Ve sorarız. Evet, o cümleyi soracak. Evet. Hadi. 18. Akıl ile duyguları cem etmek. Evet, şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadi özelliklerinden bir tanesi de akıl ve duyguları cem etmek. Yani biz bunu aslında akıl ile atife desek daha doğru olur. Atife Türkçe'de var. Yani duygu demek atife ama duygudan da öte atife. Atife özellikle gençlerde hamasi duyguları temsil eder. Nefsani duyguları temsil eder. Bu nefsani duygular bazen rahmani olabilir, bazen şeytani. Rahmani olması her zaman hayra alamet değildir. Haricilerde de rahmani duygular var ama ifrat duygular. Anladık değil mi? Yani ehl-i sünnet vel cemaatte akıl ve atife cem edilir. Yani ne akıl tamamen ihmal edilir, ne de büsbütün akla ne yapılır? Güvenilir büsbütün. Ne de atife tamamen yerden yere vurulur, ne de tamamen atifeye ne yapılır? İtimat edilir. Sıf aklına göre hareket edip duyguyu, kalbi bir kenara atanlar zahiri olurlar. Merhametsiz. Zahiri olurlar. Ha. Aklı bir kenara etip sadece duyguyu atifeye göre hareket edenler de batıni olurlar. Artık siz buna mutasavvuf dersiniz, başka şey dersiniz. Ha. İkisi bir arada. Kalp ve akıl arasında bir yol var. Kalp ve akıl arasında ne var? Bir yol var. O yolu ne yapmak lazım? Sağlamak lazım. Ne aklı büsbütün kalbe tercih etmek lazım, ne de kalbi büsbütün akla tercih etmek lazım. Yani İslam bunun kuralını koymuş. İslam bunun neyini koymuş? Kuralını koymuş. Onun için ne yapmış? Ananın evladı hakkındaki şahitliğini kabul etmemiş. Neden? Şimdi bakın, orada iki şey var. Bir, anneye baştan merhamet ediyor. Yani annenin kötü hüküm vermesini suç saymıyor. Engellemiş olmasının nedeni suç saymaması. Çünkü öyle olması doğasında var. Onun için baştan hükmü ne yapıyor? Veriyor. Ha. Eğer izin verse öyle yapacak zaten. Yani aksi olamaz ki. Anneyse. Yani. Olamaz aksi yani. Olamaz. Ha. Yani sadece duygu yok. Sadece akıl da yok. Duyguyla hareket edenler hamasi olurlar. Yeri geldiğinde iyi olur, yeri geldiğinde kötü olur. Evet, akılla hareket edenler yeri geldiğinde mutezili olur, yeri geldiğinde zahiri olur. Her şey olur. Evet, oku. Onların akılları üstün, hisleri doğru ve ölçüleri belirlidir. Ne hislerini akla, ne de akıllarını hisleri üstün tutmazlar, ezdirmezler. Akıl ile duyguyu en mükemmel ve eksiksiz bir şekilde cem ederler. Onlar ne dinin nasları karşısında kas katı kesilen, nasları tam bir soğuklukla kabul eden mutezile, ne fena ve imbisat inancına sahip sofiler, ne ehli beyte karşı duydukları sevgi hissinin kendilerini aşırılığa ve bunun neticesinde de onlara ibadet etmeye götürdüğü rafiziler, ne de Ali, Muaviye ve ikisiyle beraber olan sahabileri tekfir edip kanlarını dökmeye yarar kılacak kadar kerahat hissinin yönettiği hariciler gibi değillerdir. Sonra ehl-i sünnet kendine el sahip olan insanlardırlar. Onlar herkesin tahrik ettiği, her çenesi düşük yalancının kışkırttığı, böylelikle ölçüsüz bir şekilde reaksiyon gösterenlerde de değildirler. Tıpkı kaderiyeye karşı bir tepki olarak ortaya çıkan cebriye, haricilere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan mürciye gibi. Ehl-i sünnet ve cemaatin hissiyatı ve duyguları kuvvetli ve ateşli olmakla birlikte bu duygular ve hissiyat akılla, akıl ise din ile kontrol edilir. Bu nur üstünde nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eşitir. Nur 35. Yani şurada çok güzel bir kaide var. Bu duyguları akıl ne yapar? Kontrol eder, değil mi? Çünkü akıldır vücuda hükmeden. Değil mi? Duyguları kontrol eder. Peki aklı ne kontrol etmelidir? Vahiy. Şeriat, vahiy. Eğer aklı vahiy kontrol etmezse, o akıl istediği kadar duyguları kontrol etsin, hayır çıkmaz onda. Ne çıkmaz? Hayır çıkmaz. Yani her şey akıl değil. Her şeyi akıl kabul edenler. Evet. Aslında İslam'ı bilmeyenlerdir. Bu demek değildir ki aklın hükmü yoktur. O apayrı bir olay. Bunu daha önceki derslerimizde açıkladık. Akıl önemlidir ama eğer insanlar akılla her şeyi bilebilselerdi, kendilerine peygamberler ne yapılmazdı? Gönderilmezdi. Kitaplar indirilmezdi. Evet. Akıl onları anlamak için var. Yani akılın bir mürşide ihtiyacı var. Mürşidi şeytan olan akıl iblis gibi olur. Mürşidi Rahman olan akıl Rahman gibi olur. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgileri onları onu Allah'ın Resulü için belirlemiş olduğu menzileden daha yukarı yükseltmeye sevk etmez. Kafirlere ve bidatçilere olan kerahiyetleri de onlara zulmetmeye ve onlar hakkında yalanlar uydurmaya sevk etmez. Yani peygamberi çok seviyorum diye Allah ve Resulü'nün koyduğu kuralların dışına çıkmanın bir anlamı yok. Yani peygamberi çok seviyorum. Ne yapayım? Madem ki çok seviyorum peygamberi aleyhissalatü vesselamı, tavuğun toprakta ne yaptı? Eşindiği gibi gideyim kabrine eşineyim. Değil mi? Ya da bir annenin evladını öptüğü gibi gidip peygamber aleyhissalatü vesselam toprağını öpeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam mihrabını öpeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabrinin neyini, duvarını öpeyim ya da işte demirini öpeyim. Böyle bir sevgi yok. Böyle bir sevgi yok. Bunlar ne? Aşırı duyguların akla sormadan yaptığı neler? Hareketler. Orada akıl ne yapmıştır? Devre dışı kalmıştır. Akıl devre dışı kalmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisi var. Değil mi? Heh. Nedir o? Ne deyiniz? Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. Yahudi ve Hristiyanların ne yaptığı gibi? Peygamberlerini methettiği gibi beni ne yapmayınız? Methihte aşırıya gitmeyiniz, kaçmayınız. Bunları boşuna söylemiyor. Kabrimi bayram yerine çevirmeyiniz. Mededi benden ummayınız. Faydayı benden beklemeyiniz. Ölçüsü var. Ha, yani Uhubbuke ya Resulallah de 50 kere günde. Allah Resulü seni 50 kere çok seviyorum de. Git ondan sonra Resulullah'ın sevmediği her işi işle. Yani 365 günün 364 günü Allah Resulü'ne muhalif yaşa. 365. gün ne yap? Mevlüt oku, peygamberi yad et. 364 gün muhalif yaşa. 365. gün mevlüt oku, peygamberi yad et. Ya ben peygamberimi çok seviyorum. Ya seversin işte. Yani sevgi, halbuki Kur'an'a dönse in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. De ki ey Muhammed, eğer Allah'ı ne yapıyorsanız seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki peygambere tabi olmak lazım. Tabi olmak ne demek? Ben senin ümmetindenim ya Resulallah deyip her türlü fuhşiyatı işlemek mi? Yani bu neseben değil, ismen tabi olmaktır. İsmen. Evet, devam. 19. Adalet. Adalet ehli sünnet ve cemaatin en ayırt edici özelliklerindendir. Ya adalet, yani Allah Azze ve Celle adil değil mi? Allah Azze ve Celle adil. Doğrudan adil olduğunu gösteren bir ayet-i kerime var mı? Kıst. Kıst ne? Allah Azze ve Celle'nin adil olduğunu bize ne yapıyor aslında? Gösteriyor. Yani adele köküyle yok. Ama kıst. Yani Allah Azze ve Celle'nin muksitleri sevmesi, adil olanları sevmesi, onun adil olduğunu ne yapar? Yuhibbul muksitin diyor mesela, değil mi? Gösterir. He. Ama bir hadis var. Allah Azze ve Celle'nin adil olduğunu gösteriyor. O da ne? Bir taksim oluyor biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ganimeti taksim ediyor. Bir tanesi adil olmadın diyor. Haricilerden bir tanesi. He. Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer Allah ve Resulü adil olmayacaksa kim adil olacak? O adam çıktıktan sonra bunun zürriyetinden kimler çıkacak diyor. Hariciler. Yani harici demiyor da öyle insanlar çıkacak ki Kur'an'ı okuyacaklar ama okudukları Kur'an boğazlarından aşağı bir kulaklarıyla duyup öbür kulaklarında ne yapacaklar? Hazmedemeyecekler. Aynen okun bir kulaktan girip öbür kulaktan çıktığı gibi Kur'an bir kulaktan girip öbür kulaktan ne yapacak? Çıkacak. Ha. Okumak da ölçü değil yani. İstidlal. Evet, istidlal. Allah ve Resulü adil değilse. Hal öyle olunca ehl-i sünnet de adil olur. Bu ne demek? Bir insanı çok sevdiğimizden dolayı onu kayıramayız. Gözümüz kör olur. Ha. Bir insanı da hiç sevmediğimizden dolayı ona zulmedemeyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakarsak bunu görürüz, değil mi? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Bir kavme duyduğunuz, beslemiş olduğunuz ki sizi adaletten alıkoymasın, adil olun, takvaya en yakın olan odur. Söz söylediğiniz zaman adil olun diyor. Evet. Onlar insanların en adili ve Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerine sarılma hususunda en evla olanlarıdır. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Nisa 135. Yani adaletle eğer ayakta tutuyorsa Allah zaten adil demektir. Değil mi? Bize de bunu emrediyor zaten. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. En'am 152. Hatta diğer taifeler aralarında anlaşmazlığa düştüklerinde Ehl-i Sünnet'in hakemliğine başvururlar. Ehl-i Sünnet adaletli değilse peki o zaman kim adaletli olabilir? Onlar hiç kimseye zulmetmezler. Kim olursa olsun hiç kimsenin hakkını yemezler. Şayet bütün bunlara delil istersen Rical, Cerh ve Tadil kitaplarına şöyle bir bak. O kitaplarda bütün bunları pekiştiren ve ispat eden şeyler göreceksin. Onların adaletli oluşlarının bir göstergesi de onlar kendilerini her tekfir edeni tekfir etmezler. 20. İlmi emanet. Yani onlar kendilerini tekfir edeni tekfir etmezler. Şimdi birileri herkesi tekfir ediyor. Adam geliyor seni beni tekfir ediyor ama biz onu tekfir etmiyoruz. Merhamet ediyoruz adama. Değil mi? Cahil olarak görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam haricileri tekfir etmiş mi? Hayır. Ama öldürülmelerini emretmiş. O da hadden öldürmek demektir. Riddeten öldürmek değil. Değil mi? Hazreti Ali'nin onlar hakkındaki hükmü belli. Ne diyordu? Bilen var mı? Azmış kardeşlerimiz. Ama size karşı evet. İsyan etmiş kardeşlerimiz. Ama kafir değillerdir. Alo. Abdurrahman İbni Mürcim Hafız. Alo. Hazreti Ali Alo. Alo. Şu kayıtları kapar mısınız?